Раздзел 29. У нядзелю раніцою з першым пробліскам святла Гек пастукаў у дзверы старога валійца. У доме ўсе яшчэ спалі, але тым чулым сном, ад якога прачынаюцца пры самым малым шуме ў выніку трывог, якія былі ўначы. З акна яго гукнулі: «Хто там?» Ціхі спалоханы голас адказаў: «Калі ласка, упусціце. Гэта я, Гек Фін. Перад гэтым імем, хлопчык, дзверы нашага дома заўсёды адчынены і ўдзень і ўноч. Калі ласка, ўваходзь». Дзіўна прагучалі гэтыя словы для слыху маленькага валацугі. Ніколі яшчэ ён не чуў такіх прыемных слоў, нават не мог прыпомніць, каб хто-небудзь калі-небудзь сказаў яму «калі ласка». Дзверы адчынілі, і Гек увайшоў. Яго пасадзілі, а стары і яго малайцы сыны спешна апраналіся. «Ну, мой хлопчык, я думаю, ты досыць галодны. Але ў нас снеданне будзе хутка гатова. Як толькі сонейка ўзыйдзе, будзе гарачы блін. Ужо наконт гэтага будзь пэўны. А я з дзецьмі спадзяваўся, што ты вернешся і пераначуеш у нас». «Я страшэнна спалохаўся», — прызнаўся Гек. «Як вы пачалі страляць, я пабег з усіх ног, і аж трымілі бег, не спыняючыся. А цяпер я прыйшоў, каб даведацца пра ўсё, як яно выйшла, і знарок да святла, каб не напароцца на гэтых д'яблаў, нават калі яны ўжо мёртвыя». «Але, браце, у цябе такі выгляд, нібы ты зусім не спаў. Ну, ды не бяда. Вось табе пасцеля, як паснедаеш, дык лажыся. Не, малец, на жаль, яны не забітыя, і гэта нам вельмі прыкра. Бачыш ты, як яна выйшла. Па твайму апісанню мы ўжо ведалі, дзе іх узяць, таму мы на цыпках падкраліся да іх зусім блізка. На гэтай жа сцежцы між кустоў цёмна, як у склепе, спыніліся гэтак крокаў, мабыць, за 5, і раптам, што б ты думаў? Прыпёрла ж мяне чхнуць. Вельмі не пашанцавала. Як я не ўстрымліваўся, нічога не мог зрабіць. Чхаю, ды і ўсё тут. А ішоў я наперадзе, трымаючы пісталет на пагатове. Толькі я чхнуў, гэтыя жулікі кінуліся бегча, я крычу сваім: «Страляй, хлопцы!» І стрэліў разбойнікам услед. І мальцы мае таксама. Але гэтыя падлюгі ўжо ўцяклі. Трэба думаць, што мы ўсе тры прамінуліся. Яны праз лес, мы за імі. Потым яны спыніліся і таксама давай смаліць у нас, але толькі іхныя кулі прасвістелі міма, не пашкодзіўшы нам. Потым ужо і тупату не было чуваць. Тады мы спынілі дагон, спусціліся з гары і ўзнялі на ногі паліцэйскіх. Тыя вылучылі некалькіх чалавек пільнаваць бераг, а як толькі развіднеецца, шэрыф загадае абшукаць лес, і мае мальцы пойдуць. Добра, каб ты мог апісаць нам, якія яны з выгляду, гэтыя разбойнікі. Гэта нам вельмі дапамагло б. Але ж ты, малы, мусіць, і не разгледзеў іх у цямноце». «Не, я ўбачыў іх у горадзе і пайшоў следам за імі». «Вельмі добра. Ну, дык кажы, якія яны». «Адзін з іх стары, глуханямы іспанец, які ў апошні час ходзіць па горадзе, а другі — абадранец. Паганая такая фізіяномія». «Гэтага досыць, галубок, мы ўжо ведаем. Учора мы бачылі іх у лесе. Яны бадзяліся каля дома ўдавы, а як убачылі нас, дык ходу. Ну, хлопцы, хутчэй ідзіце к шэрыфу. Снеданне ўжо прыйдзецца адкласці на заўтра». Сыны валійца зараз жа пайшлі. Калі яны накіраваліся да дзвярэй, Гек кінуўся за імі і пачаў прасіць: «Калі ласка, толькі не кажыце, што гэта я данёс на іх, калі ласка, вельмі прашу». «Добра, калі ты не хочаш, мы не скажам. Але ж ты нічога дрэннага не зрабіў, цябе толькі пахвалілі б за гэта». «Ой, не, не трэба, калі ласка, не кажыце». Калі маладыя людзі выйшлі, стары звярнуўся да Гека: «Яны не скажуць, і я не скажу. Але чаму ты не хочаш, каб гэта было вядома?» Як адважыўся сказаць, што гэтыя людзі абавязкова заб'юць яго, калі даведаюцца, што ён данёс на іх. Стары яшчэ раз абяцаў захоўваць тайну, але ўсё ж такі спытаўся: «Як табе прыйшло ў галаву сачыць за імі, хлопчык? Вельмі падазронымі яны табе здаліся, ці што?» Гек маўчаў, прыдумваючы такі адказ, які не мог бы яго скампраметаваць, і нарэшце сказаў: «Бачыце, жывецца мне не соладка, да і сам я нікуды не варты чалавек, прынамсі ўсе так гавораць, і я нічога не магу сказаць супроць гэтага. Вось я іншы раз і не сплю ўначы, ўсё думаю да раздумваю, як бы гэта мне пачаць жыць па-іншаму. Так яно было і ў мінулую ноч. Заснуць я не мог, ну і бадзяўся па вуліцы гэтак апоўначы, думаючы пра ўсё гэта. Іду міма старога мураванага хлява, што каля карчмы, стаў ля сцяны і думаў. І раптам бачу, бягуць міма два чалавекі. У аднаго з іх нешта пад пахай. Я так і парашыў, што гэта крадзенае. Адзін курыў, а другому хацелася закурыць. Вось яны і спыніліся за два крокі ад мяне. Цыгара асвятлілі іх твары, і я пазнаў у высокім глуханямога іспанца. Я пазнаў яго па сівых бакенбардах і пластары на воку. А другі быў гэты абадраны д'ябал у лахманах. Няўжо ты мог пры святле цыгары разгледзець яго лахманы?» Гек на хвіліну замяшаўся. «Ужо не ведаю як, але, мабыць, разгледзеў. Ну і што ж? Яны пайшлі, а ты? А я за імі». І так яно ўсё і выйшла. Мне хацелася даведацца, што яны надумалі. Яны лезлі ўсё вышэй і вышэй, і я за імі да самага плота, што каля дома ўдавы. Там я стаў у цемры і слухаю. Абадранец стаяў за ўдаву, а іспанец бажыўся, што знявечыць ёй морду. Ну, дык я ж вам ужо расказваў. Як усё гэта казаў глуханямы? Зноў папаўся. Гек усяляк стараўся, каб старому нават і ў галаву не магло прыйсці, хто такі іспанец, але яго язык нібы паставіў сабе задачу падводзіць яго. Ён некалькі разоў прабаваў выправіць справу, але стары ўвесь час не зводзіў з яго вачэй, і ў яго штохвілінна вырывалася хлусня. Нарэшце валіец сказаў: «Глубок, ды не бойся ж ты мяне. Я ні за во што ў свеце не згадзіўся б выдаць цябе. Наадварот, я вазьму цябе пад сваю абарону. Гэты іспанец не глуханямы, ты наўмысна выказаў, і цяпер ужо не возьмеш сваіх слоў назад. Ты нешта ведаеш пра гэтага іспанца і не хочаш сказаць? Ну, здаверся мне, скажы, і будь спакойны, я цябе не выдам». Гек паглядзеў у чэсныя вочы старога, нагнуўся і шапнуў яму на вуха: «Гэта не іспанец, гэта індзеец Джо». Валіец ледзь не скаціўся з крэсла. «Ну, цяпер справа ясная. Цяпер я разумею», — сказаў ён. «Калі ты казаў пра адсечаныя вушы і раскроены нос, я думаў, што гэта ты сам выдумаў ад фантазіі. Але індзеец Джо — гэта, вядома, зусім іншая рэч». За снеданнем гутарка працягвалася, і паміж іншым стары сказаў, што перад тым, як пайсці адтуль, ён з сынамі запаліў ліхтар і агледзеў плот і зямлю побач, шукаючы, ці няма дзе плямін крыві. Плямін яны не знайшлі, але захапілі вялікі клунак з чым? Словы гэтыя, як маланка, сарваліся са збялелых вуснаў хлопчыка. Ён разгубленымі вачыма ўтаропіўся на старога і, ледзь дыхаючы, чакаў адказу. Валіец у сваю чаргу глядзеў на яго 3, 5, 10 секунд, перш чым адказаў: «Клунак з зладзейскімі інструментамі? Але што з табой?» Гек адкінуўся на спінку крэсла, слаба, але глыбока ўздыхаючы з надзвычайным палягчэннем. Валіец сур'ёзна і з цікавасцю глядзеў на яго. «Так, вязку зладзейскіх інструментаў. Гэта, відаць, вельмі супакоіла цябе. Але чаго ж ты баяўся? Што ты думаў, мы знайшлі?» Гек быў прыціснуты да сцяны. Стары не зводзіў з яго дапытлівых вачэй. Хлопчык аддаў бы ўсё на свеце, каб выдумаць добры адказ, але нічога ў галаву не прыходзіла, а дапытлівы погляд старога ўсё глыбей пранікаў яму ў душу. Патрапіў самы недарэчны адказ, але абдумваць не было калі, і Гек на ўдачу прамармытаў: «Я думаў, што вы знайшлі падручнікі нядзельнай школы. Небарака быў надта збянтэжны і не мог усміхнуцца, але стары зарагатаў так гучна і весела, што заклыхалася ўсё яго важкае цела. І нарагатаўшыся такім чынам, ён абвясціў, што такі смех – гэта эканомія, бо ён вызваляе ад выдаткаў на дактароў і лякарствы. «Ха-ха-ха-ха, бедны хлапчук!» – дадаў ён. «Ты бледны і стомлены. Ды мусіць і хворы крыху, бо нешта вярзеш. Ну, ды гэта нічога, паправіся. Адпачнеш, выспіся і ўстанеш, нібы нічога не было». Як злаваў на сябе за сваю дурасць і няўменне валодаць сабой, але ён страшэнна ўсхваляваўся, пачуўшы пра знаходку. Ён думаў, што гэта знайшлі скрынку. Але наогул ён быў рады, што яно так выйшла. Цяпер ён прынамсі ведаў пэўна, што было ў клунку, і таму супакоіўся. Усё, відаць, наладжвалася добра. Скрынка, мабыць, да гэтага часу знаходзілася ў нумары другім, абодвух жулікаў сёння зловяць, а ўначы яны з Томам без ніякіх клопатаў і перашкод захопяць скарб. Толькі яны скончылі снеданне, як пачуўся стук у дзверы. Як паспяшаўся схавацца, бо ён зусім не хацеў, каб хто-небудзь падумаў, што ён мае хоць якое дачыненне да начных падзей. Валейц упусціў некалькі лэдзі і джэнтльменаў і заўважыў, што на гару караскаецца натоўп дзяцей, каб паглядзець на плот. Значыцца, навіна распаўсюдзілася. Валейц расказаў гасцям гісторыю мінулай ночы. Удава пачала дзякаваць яго за сваё вызваленне. «Ні слова аб гэтым, місіс. Ёсць другі чалавек, які зрабіў для вас, можа, больш, як я і мае сыны разам, але ён не дазваляе мне назваць яго. Мы не падумалі б прыйсці да вас, каб не ён». Вядома, гэтыя словы так зацікавілі публіку, што нават галоўнае адсунулася на другі план, і вельмі хутка гэтая цікавасць перадалася ўсяму гораду. Але валіец не злітаваўся над сваімі гасцямі і не выдаў ім тайны. «Я заснула, чытаючы ў ложку, і ўвесь час спакойна спала. Чаму вы не ўвайшлі і не пабудзілі мяне?» «Парашылі, што не варта. Гэтыя разбойнікі наўрад ці вярнуліся б. Яны ж забылі свае інструменты, і ім няма чым было б працаваць. Навошта ж было будзіць вас? Каб напалохаць вас да смерці? Апрача таго, мае тры негры ўсю рэшту ночы стаялі на варце каля вашага дома. Яны толькі што вярнуліся». З'явіліся новыя наведвальнікі, і на працягу трох гадзін стары толькі і рабіў, што паўтараў свой расказ. У гэтую раніцу ў школе не было звычайных нядзельных заняткаў, але ўсё ж такі ўсе сабраліся ў царкву, каб добра абгаварыць незвычайнае здарэнне. Усе ўжо ведалі, што разбойнікаў не знайшлі. Па сканчэнні пропаведзі жонка суддзі Тэтчар праціснулася скрозь натоўп да місіс Гарпер і сказала: «Што ж, мая Бэкі так і праспіць сёння ўвесь дзень, але ж я так і думала, што яна вельмі зморыцца». «Ваша Бэкі? Ну, але ці ж яна не ў вас начавала?» «Вядома, не». Місіс Тэтчар збялела і апусцілася на лаўку. Акурат у гэты час міма праходзіла цёця Поллі, жвава гутарачы са сваёй прыяцелькай. «Добры дзень, місіс Тэтчар», – сказала цёця Поллі. «Добрай раніцы, місіс Гарпер. А ў мяне хлапчук зноў знік. Я ўпэўнена, што мой Том начаваў сёння ў каго-небудзь з вас, а цяпер баіцца ісці ў царкву. Ведае, што яму дастанецца ад мяне». Місіс Тэтчар слаба паківала галавой і яшчэ больш пабляднела. «Ён у вас не начаваў», – сказала місіс Гарпер, таксама пачынаючы непакоіцца. На твары цёці Поллі з'явілася трывога. «Джо Гарпер, ты бачыў сёння раніцой майго Тома?» – спыталася яна. «Не, не бачыў». «А дзе ты бачыў яго апошні раз?» Джо паспрабаваў успомніць, але не мог нічога сказаць пэўнага. Людзі, выходзячы з царквы, пачалі спыняцца і прыслухоўвацца да гутаркі. У натоўпе шапталіся. Пачатак трывогі адбіваўся на тварах. Пачалі распытваць дзяцей і малодшых настаўнікаў. Выявілася, што ніхто не памятае, ці былі Том і Бекі на пароме, калі ўсе вярталіся дадому. У змроку ніхто іх не заўважыў, і нікому не прыйшло ў галаву спытацца, ці ўсе сабраліся. Адзін юнак не вытрымаў і бахнуў: «Ну, значыцца, яны засталіся ў пячоры!» Місіс Тэтчэр самлела. Тётя Поллі загаласіла, ламаючы рукі. Трывожная вестка пераходзіла з вусна ў вусны, ад групы да групы, з вуліцы ў вуліцу. Праз 5 мінут ужо празванілі ва ўсе званы, склікаючы народ. На зладзеяў адразу забыліся. Сядлалі коней, адвязвалі лодкі, паслалі па паром, і праз паўгадзіны каля 200 чалавек накіраваліся сухім шляхам і вадою к пячоры. Увесь дзень гарадок здаваўся мёртвым, так ён апусцеў. Увесь дзень суседкі наведвалі цёцю Поллі і місіс Тэтчэр, стараючыся ўцешыць іх, плакалі разам з імі, і гэта было важней за ўсе словы. Усю тужлівую ноч у гарадку чакалі вестак, але калі нарэшце прыйшла раніца, з пячоры прыслалі толькі пахарчы і свечы. Місіс Тэтчэр траціла розум ад хвалявання, і тётя Поллі таксама. Суддзя Тэтчэр прысылаў з пячоры бадзёрыя запіскі, але яны мелі слабы ўплыў. На другі дзень досвідкам стары валіц вярнуўся дадому, увесь запэцканы глінай і салам. Ён знайшоў Гека на той самай пасцелі, куды яго палажылі. Хлопчык кідаўся ў гарадцы і быў у непрытомнасці. Усе дактары былі ў пячоры, таму хворага ўзялася даглядаць удава Дуглас, кажучы, што яна зробіць для яго ўсё мажлівае, бо добры ён ці дрэнны, не пакідаць жа яго без дагляду. Валіец сказаў, што і ў Гека ёсць свае добрыя якасці. К поўдню гарадок пачалі вяртацца групкі да смерці змораных людзей, якія страцілі надзею знайсці загінуўшых, але больш энергічныя працягвалі пошукі. Ад тых, хто вярнуўся, даведаліся мала. Яны казалі толькі, што ў пячоры перагледзелі ўсе далёкія калідоры, куды ніколі не хадзілі раней, а гледзелі ўсе куткі і выхады, і, бадзяючыся ў гэтым лабірынце, бачылі далёка сямы там агеньчыкі, чулі крыкі і стрэлы, якія глуха разносіліся пад хмурымі скляпеннямі. У адным месцы, далёка ад тых частак пячоры, куды звычайна заглядаюць турысты, знайшлі два словы, выведзеныя на камені копаццю ад свечкі. Бекі і Том, і тут жа побач закапаную салам і стужачку. Місіс Тэтчэр пазнала і стужачку і расплакалася над ёю. Іншыя расказвалі, што ў часе пошукаў часам бачылі здалёк святло і з крыкамі радасці кідаліся ў той бок, але іх чакала горкае расчараванне. Дзяцей там не было, а знаходзілі толькі каго-небудзь з сваёй жа кампаніі. Так прайшло 3 страшных дні і 3 страшныя ночы. Марудна і нудна цягнулася гадзіна за гадзінай. Увесь горад ахапіла нарэшце нейкае безнадзейнае атупенне. Ні ў каго не было ахвоты ўзяцца за працу, работа валілася з рук. Выпадковае выкрыццё, што на заездным двары таварыства цвярозасці ў адным з нумароў хаваліся гарэлка і ром, пры ўсёй сваёй незвычайнасці, бадай што, не ўсхвалявала публіку. У адну светлую хвіліну Гек, ачуняўшы, завёў гутарку пра карчму і, нарэшце, баючыся пачуць нешта жудаснае, спытаўся, ці не знайшлі чаго-небудзь у карчме таварыства за час яго хваробы. «Але знайшлі», — быў адказ. Гек ускочыў з пасцелі і дзікімі вачыма ўтаропіўся на ўдаву Дуглас. «Што? Што такое знайшлі?» «Спіртавыя вырабы. Гарэлку, лажыся, дзетка. Як ты мяне спалохаў?» «Скажыце мне толькі адно, калі ласка, хто знайшоў? Том Сауэр?» Удава заплакала. «Супакойся, дзетка, я табе ўжо сказала. Табе нельга так многа гаварыць. Ты вельмі, вельмі хворы». Значыцца, апрача гарэлкі нічога не знайшлі. Бо каб знайшлі грошы, дык у гарадку пачаўся перапалох. Значыцца, скарб знік назаўсёды, выйшаў з рук. Але чаго яна плача, не зразумела, аб чым ёй здавалася плакаць. Вось якія думкі няясна варушыліся ў галаве Гека, і ён так змарыўся ад іх, што заснуў. Ну, вось ён і спіць небарака, казала сабе ўдава. Том Совер знайшоў. Ідзі цяпер, знайдзі Тома Совера. Ужо мала і засталося такіх, у якіх хапае мужнасці і сілы шукаць твайго Тома Совера.